یا سیدی، پاکستان کی زیادہ آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، گاؤں میں مدنی کام کس طرح مضبوط کیا جائے، اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمانے۔ مدنی قافلے، شہروں سے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں دیہاتوں میں بھی وہ جاتے ہی ہیں، تو جس طرح دیہاتوں میں آپ بار بار جاتے رہیں گے، بار بار جاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عزوجل مدنی کام مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ دیہات والوں کو شہر والوں کے مقابلے میں ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہوگا، مقافلے میں بھی جلدی سفر کرتے ہوں گے، پھر اس میں بوائی اور کٹائی کے جو مراحل ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ان کے پاس جو کسان طبقہ یا ان میں کام کرنے والے، ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، تھوڑی اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت قافلے ملیں گے۔ جی ہاں بالکل، چھٹی کے دنوں کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے کہ جامعات ہیں، اپنے مدارس، مدرسۃ المدینہ ہے، ان کے مدرسین کی ترکیب بنا کر، اور دیگر اس طرح بھائیوں کو چھٹی کے دن تو ٹائم ہوتا ہے بہت سو، مگر اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ایک دن چھٹی میں چلا جائے تو اس کا مطلب اگر تین دن کے قافلے سے کترا جائے، ہم تو قافلے میں سفر کر لیا ہوں، اور تین دن کا اپنی جگہ پر اسی زور شور سے جاری ہو، اور ایک ایک دن والا بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ آپ کتنے دن، جمعے کو آپ کے یہاں زیادہ تر چھٹی ہوتی ہے بڑے شہروں کے علاوہ، تو جو کتنے جمعے دو گے یا کتنے اتوار دو گے، تو یہ بھی ہو، اور تین دن کا سفر بھی لازم کرنا چاہیے، ان کو دیہاتوں میں ایک دن والوں کو بھیج دیں۔ یہاں بھی ایک بار مدنی مشورے میں ترکیب بنی تھی، یاد ہوگا آپ کو، کچھ اسلام بھائی متخصصین والے تھے میرا خیال، یہ تخصص الفقہ والے، پھر بعد میں انہوں نے پوچھا تھا تو ماشاء اللہ بعض تو تھے کہ جو الحمدللہ شروع ہو گیا نا، چھٹی کے دنوں مختلف علاقوں میں جاتے تھے۔ باب المدینہ تو بہت بڑا شہر ہے، اس کو دیہات تو وہ دور جا کے لگتے ہیں۔ جی مدینہ، مدینہ سبحان اللہ، ذہن سے اس کو طریقہ کار میں شامل اگر نہیں کیا تو کر لیا جائے۔ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔